حسن جمیل ڈی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. شکریہ. پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے, پوری امت کے اپنا تعلق نصیب فرما دے, پوری امت میں سے نافرمانی کو نکال دے, پوری امت کو اپنا فرما بردار بنا دے, ہمارا بنجا ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ ہماری دنیا بھی آسان کر دے, ہماری آخرت بھی آسان کر دے, ہمارے بیماروں کو صحت دے, مقروضوں کے قرضے ادا کروا, پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما, دکھ والوں کے دکھ دور فرما, درد مندوں کے درد دور فرما. اے اللہ اب اس کی الفت محبتوں کو قائم فرما, اختلافات کو ختم فرما, نفرتوں کو عداوتوں کو ختم فرما, آپس کے توڑ کو ختم فرما. یا اللہ ہمارے ایمان میں قوت عطا فرما, ہمارے دلوں کو روشن فرما, ہماری نمازوں میں جان پیدا کر دے, ہمارے علم میں نور پیدا کر دے, ہمیں اپنے دھیان والا ذکر دے دے, ہمیں اخلاق اونچے نصیب فرما, نیتوں کو خالص فرما, کلمے کو لے کے پھرنے والا بنا, ہماری تاجروں کی تجارت میں برکت دے دے, اس میں سے کھوٹ کو نکال دے, جھوٹ کو نکال دے, بدتیانتی کو نکال دے. یا اللہ ہمارے زمینداروں کی زراعت میں برکت دے دے, ان کے کھیتوں میں ان کی فصلوں میں برکت دے دے, ان کی فصلوں کو بیماریوں سے بچا لے. یا اللہ ہمارے محکموں میں کام کرنے والوں کو تو دیانت نصیب فرما دے. اے اللہ خیانت ان کے اندر سے نکال دے, رشوت ان کے اندر سے نکال دے, ظلم ان کے اندر سے نکال دے. اے اللہ تو حکمرانوں کو عدل نصیب فرما, قاضیوں کو عدل نصیب فرما, انہیں ظلم سے بچا, انہیں اے اللہ انہیں جبر سے بچا, انہیں خیانت سے بچا, یا اللہ انہیں کھوٹ سے بچا. اے اللہ ہمارے اوپر اہلوں کو مسلط فرما, نہ اہلوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تم ہمارے نیکوں کو ہمارے اوپر مسلط فرما, ہمارے نافرمانوں کو ہم پر مسلط نہ فرما. یا اللہ تم امت کے بہترین لوگوں کے ہاتھ میں امت کی لگام پکڑا, امت کے شریر لوگوں کے ہاتھ سے امت کی لگام واپس لے لے, جنہوں نے تیری زمین کو ظلم سے بھر دیا. اے اللہ تو ان کو بھی ہدایت دے دے, اور اگر وہ تیرے علم میں عدلی بدبخت ہیں تو ان پر وہ عذاب کی بجلیاں اور وہ عذاب کے کوڑے برسا دے جو تو نے عاد و ثمود پہ برسائے, اور جو تو نے پہلی قوموں کے نافرمانوں پر برسائے. اے اللہ آج کے فرعونوں کو بھی پکڑ لے, آج کے متکبروں کو اپنا تکبر دکھا دے, آج کے ظالموں کو اپنی طاقت دکھا دے, آج کے جابروں کو اپنی جباری دکھا, آج کے قاہروں کو اپنی قہاری دکھا. اے اللہ جنہوں نے تیرے بندوں کا زمین پہ جینا مشکل کر دیا ہے ان پر تو عذاب کی بجلیاں کڑکا دے, عذاب کے کوڑے برسا دے, اور انہیں دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دے. اپنی قوت کو ظاہر فرما. میرے مولا یہ زمین سراب ہوئی پڑی ہے مظلوموں کے خون سے, اور یہ فضا دھر بھری پڑی ہے مظلوموں کی آہوں اور سسکیوں سے. میرے مالک تو ہی ہے, آج سب بہرے ہو چکے ہیں کوئی نہیں سننے والا, آج سب اندھے ہیں کوئی نہیں کسی کی غلط کو دیکھنے والا. تو ہے جو اندھیرے میں کیڑی کو بھی دیکھتا ہے, اس کی فریاد کو بھی سنتا ہے. ہم تیری بارگاہ میں فریادی ہیں, اس زمین کو اس زمین کے رہنے والوں کو ظالموں سے نجات دے دے, ظالموں سے نجات دے دے, نافرمانوں سے نجات دے دے. اے مولا اپنے لیے اے اللہ تو اپنے غضب کے دروازے بند فرما دے. یا اللہ پوری ارتداد سے لا پڑا ہے, ہمیں کوئی ابو بکر جیسا نصیب فرما جو اس ارتداد کو مٹا دے. پوری دنیا میں ظلم پھیلا پڑا ہے, ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے جو دنیا کو عدل سے بھر دے. ساری دنیا بے حجاب ہو گئی, ہمیں کوئی عثمان جیسا دے دے جو ساری دنیا کو حجاب سے بھر دے. ساری دنیا شہادت میں ڈوب گئی, ہمیں کوئی علی جیسا دے دے جو ساری دنیا کو علم سے بھر دے. ساری امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, ہمیں کوئی حسن جیسا دے دے جو ساری امت کو جوڑ دے. یا اللہ ہماری بے بسی حضور سے بھی بڑھ گئی, رحم فرما دے. تیری بادشاہی میں نہ زوال ہے نہ کمی ہے, ہم تیرے کمزور بندے ہیں, عاجز بندے ہیں, عاجز ہیں, کمزور ہیں. تیرے سوا کوئی ہے نہیں جو پوری کر سکے. اے اللہ تو ہماری فریاد کو سن لے, اور پوری زمین کو ایمان سے بھر دے, عدل سے بھر دے, حیا سے بھر دے, علم سے بھر دے, محبتوں سے بھر دے. یقین سے کرتے ہیں کہ اللہ اور آج کی اس نافرمان زندگی کو توڑ دے. اسے توڑنا آج ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم خاموش تماشائی ہیں, بے بس ہیں اور بہت ہی بے بس ہیں, مجبور ہیں اور بڑے ہی مجبور ہیں, عاجز ہیں, بہت ہی زیادہ عاجز ہیں. یا اللہ اے زمین آسمان کے بخش, تو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, ہماری سن بھی رہا ہے, چاہے بے شمار فرشتے یہاں ہیں وہ بھی سن رہے ہیں. تیرے سامنے ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں, پھیلائے ہیں, ہم اس سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے بھلائی مانگتے ہیں کہ ظلمت کی رات کو ختم فرما دے, امن کا, ہدایت کا, اسلام کا سورج چمکا دے, یہ اندھیرے مٹا دے, یہ گندی تہذیب کو دفن کر دے جیسے مردے دفن کیے جاتے ہیں, یہ ہماری نسل کو کھا گئی, ایسا ہم اس سے بری ہیں, بیزار ہیں, تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے, رحم فرما دے, رحم فرما دے. یا اللہ تو سخی ہے, معاف کرنا تیری صفت سے. یا اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ دن کے اجالے میں تیری نافرمانیوں کی, رات کے اندھیروں میں تیری نافرمانیوں کی, وجود کے رونے رونے میں یا اللہ تیری نافرمانی کی نحوست اتری ہوئی ہے. یا اللہ اپنے جرم پر اعتراف ہے, معاف فرما دے. اے اللہ معاف کرنے سے تیرے خزانوں میں کمی نہیں آتی, عذاب دینے سے تیرے خزانے زیادہ نہیں ہوتے. اے کریم ذات, اے رحیم ذات, اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہی کو زوال نہیں, اپنے کمزور بندوں پہ رحم فرما دے, عدل فرما دے. یا اللہ پوری کی پوری امت پر سے اپنے عذاب کو ہٹا دے, اپنی بلاؤں کو ہٹا دے. یا اللہ آج تک ہم نے تیرے دین کو مٹتے دیکھا ہے, تیرے حکموں کو ٹوٹتے دیکھا ہے, اپنی نسل کی آوارگی کو دیکھا ہے, عزتوں کو نیلام ہوتے دیکھا ہے. یا اللہ ان آنکھوں سے اپنے دین کی عزت بھی دکھا دے. یا اللہ ہماری نسل کا حیا بھی ہمیں دکھا دے. یا اللہ تیرے سامنے اپنی نسل کا رونا روتے ہیں. یا اللہ جو دشمن کے ہاتھوں بک گئی, میرے مولا جو قدم مسجد کو اٹھتے تھے وہ رقص گاہوں کو چلنے لگے, جن ہاتھوں میں قرآن تھا ان ہاتھوں میں بنسریاں آ گئیں, جو نن زبان تیرے کلمہ پڑھنے والی تھی وہی زبان گانے بجانے میں گندی ہو گئی, جو کان تیری کتاب کو سن کے راتوں کو تڑپتے تھے آج ان کانوں میں شیطانی گانوں کا زہر گھل گیا, جو آنکھیں تیری کائنات کو دیکھ کے عبرت سے نیچے لوٹتی تھی ان آنکھوں میں بے حیائی بھر گئی, جو دل کبھی تیری محبت میں بے قرار ہوتا تھا وہ دل دنیا کی محبت میں گندا ہو گیا, جو وجود کبھی اس زمین پہ رحمت ہوتا تھا آج ہمارے وجود اس زمین پر بوجھ ہیں, شاید یہ زمین بھی ہم سے تنگ پڑتی ہوگی, شاید یہ بھی کہتی ہوگی کہ ہمیں اے اللہ اجازت دے پھٹ جاؤں, اے اللہ اس کو بھی روک لے, اپنے فرشتوں کو بھی روک لے, اپنے پانیوں کو بھی روک لے, اپنے سارے عذابوں کو روک لے. یا اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری دنیا کو بھی بنا دے, ہماری آخرت کو بھی بنا دے. یا اللہ اپنے حبیب کی امت کی بے بسی کے دن میرے مولا اب ختم فرما دے, ان کو عزت نصیب فرما, حبروں نصیب فرما, خوشادگی نصیب فرما. اے اللہ پوری امت پوری دنیا میں خوف زدہ ہے, اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہم امن سے خالی ہیں. اے پوری کائنات کے مالک اور خالق, جس کا ارادہ وجود ہے, جس کی چاہت کو کوئی روک نہیں سکتا, جس ہماری چاہت ہے, جس کے لیے سامنے محتاج ہے, یا اللہ اپنا فضل فرما دے, پوری امت میں امن کو قائم فرما دے, پورے ملک میں امن کو قائم فرما دے, الفت محبتیں قائم فرما دے. یا اللہ اس گندی اور بے حیا زندگی کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ یہ ناسور ہے, یہ تھوڑا ہے, اس کو تو پھاڑ ہی دے, اس کا تو آپریشن ہی کر دے. یا اللہ پاکیزہ اپنے حبیب والی زندگی جو صرف کتابوں میں رہ گئی پڑھنے کو سننے کو, اے اللہ وہ زندگی ہمیں بھی دکھا دے, ہمارے بازاروں میں, ہماری گلیوں میں, ہماری عورتوں میں, ہمارے مردوں میں وہ قرآن زندہ کر دے, وہ حدیث زندہ کر دے جو صرف کتابوں کی داستان بن کے رہ گیا. اے اللہ وہ اسلام جو صرف ممبر پہ بیان ہوتا ہے اسے بازاروں میں بھی دکھا دے, گھروں میں بھی دکھا دے. یا اللہ, یا اللہ ہم ہی اسلام کے دشمن بن گئے, تو ہی ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ اس گندے دل کو اپنی محبت دے دے. یا اللہ ہم فقیر ہیں, فقیر ہیں کہ ہمیں پوری زندگی میں ایک سجدہ بھی ایسا نصیب نہیں جو تیری محبت میں کیا ہو, ایک رکعت تو بڑی لمبی ہوتی ہے, ہمیں ایک سجدہ بھی نصیب نہیں یا اللہ جو تیری یاد میں ہو, تیرے محبت میں ہو, تیرے تصور اور تیرے خیال میں ہو. ایسے فقیر کل قیامت کے دن کیا چیز تیری بارگاہ میں پیش کریں گے جب لوگ اپنی زندگی کے اعمال لے کر آئیں گے. یا اللہ جن کی 40-40 سال کی راتیں تیرے نام سے آباد ہوں, جن کی ساری راتیں سجدوں سے آباد ہوں, وہاں ہماری راتیں پیش ہوں گی. جو میرے مولا ہمارے اعمال ہماری رات سے تاریخ بھی ہوں گے. اے ہمارے مالک, ہم فقیروں پہ رحم فرما دے. ہم دنیا کے بھی فقیر ہیں, ہم آخرت کے بھی فقیر ہیں. ہم نہ تیرے نبی کا سامنا کر سکتے ہیں, نہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہیں. یا اللہ اگر تم نے حساب کتاب شروع کر لیا ہماری ہلاکت میں, پھر کوئی شک نہیں ہے. اے میرے مولا, ہم یہ تیرے کمزور بندے, تیری دنیا کی بنائی ہوئی آگ کو نہیں برداشت کر سکتے. یا اللہ, یہ کمزور بندے اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے جس کو دیکھ کے جبریل بھی رویا اور جس کو دیکھ کے میکائیل آج تک رو رہا ہے. یا اللہ, جس سے سارے نبیوں نے پناہ مانگی. یا اللہ ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو, ہمیں ہمارے اوپر والے نیچے والے تمام قوموں قبیلوں کو جو مسلمان ہیں ان سب کو دنیا آخرت کے عذاب سے بچا لے. یا اللہ, اپنا بنا لے. میرے مولا, اتنی زندگی گزر گئی تیرے نام کی لذت سے نہ آشنا ہے, تیرے قرآن کی حلاوت کا ہمیں کوئی نہیں پتا, تیرے نام کی لذت کا ہمیں کوئی نہیں پتا. مٹھائیوں کی لذت کو چکھا, رات کے سونے کی لذت کو چکھا. میرے مولا, دنیا کی نعمتوں کو چکھا, پر یا اللہ, تیرے ان کی حلاوت سے آج تک محروم ہے. یہ ذائقہ ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے. میرے مولا, ہم سے پہلے والوں کو تو تم نے جام پہ جام لٹائے اور پلائے. اللہ, ہمیں ایک قطرہ ہی کافی ہے اپنی محبت کا, اپنی معرفت کا, اپنے تعلق کا. ہمیں صحیح فرما دے. میرے مولا, ہماری بے چین روحوں کو قرار دے دے. ہم تجھ سے بھٹک کے بڑے دکھی ہوئے ہیں, تجھ سے دور ہو کے بڑے پریشان ہوئے ہیں. اے اللہ, جیسے بچہ ماں کی گود میں نہ پہنچے تو کوئی کھلونا اس کا جی نہیں بہلا سکتا. اے اللہ, تجھ سے دور ہو کر ہم ہواؤں میں اڑے, پانیوں میں اترے, گاڑیوں میں چلے, رقصوں کی محفلیں اور گانے بجانے کی محفلیں اور حرام کے نقشے یہ سارے دنیا میں قائم ہوئے, پر یا اللہ, تجھ سے دور ہو کر ہمیں کسی چیز میں بھی سکون نہ ملا. یا اللہ, ہمیں اپنی طرف رجوع نصیب فرما دے, اپنا تعلق نصیب فرما دے, اپنی محبت نصیب فرما دے. یہ مبارک دن ہے, یہ اتنا مجمع ہے, مبارک گھڑی ہے, جمعہ کا دن ہے, جمعہ کی نماز ہے. اتنے لوگ کسی بخیل کے در پہ چلے جائیں تو وہ بھی اتنا سے شرما کے کچھ نہ کچھ تو ہاتھ کھلا کر دے گا. تو ہے ہی سخی, تیرا کام سخاوت, تیرا نام سخی, تیرا نام جواد, تیرا کام جود و کرم, عطا و داد و دائش. اے سخیوں کے سخی بادشاہ, اتنے آئے ہوئے مجمع کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ دے. یا اللہ, ہم تو اس قابل نہیں کہ ان ہاتھوں میں کچھ آئے, پر تیری رحمت, تیری سخاوت اس قابل ضرور ہے کہ ہم جیسے ناہنجاروں کو بھی اپنے سائے میں لے لیں, ہم جیسے نافرمانوں کے ہاتھ میں خالی نہ لوٹیں. یا اللہ, ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں تجھے دکھانے کو, پر تیری رحمت ضرور آنے اپنی چادر میں دینے کے لیے بڑی وسیع ہے. یا اللہ, تیری صفت ہدایت. میرے مولا, ہم اس کے منتظر ہیں کہ پورے عالم اسلام کو تو چمکا دے, اللہ فرما دے. اے اللہ, اے میرے مولا, تو نے آدر کے بیٹے کو خلیل اللہ بنایا. اے آدر کے بیٹے کو خلیل بنانے والے اللہ, اور اے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنانے والے اللہ, اور اے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنانے والے اللہ. میرے مولا, تو آج بھی اپنی طاقت کے ساتھ قائم حی اللہ یزال لم یزل ہے. یا اللہ, ایمان کو, اپنے اسلام کو, اپنے دین کو پوری انسانیت میں زندہ فرما دے. جہاں مسلمان ہیں ہمیں اسلام پہ پکا کر دے. اور یا اللہ, جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے اسلام کا دروازہ کھول دے. میرے مولا, اس زمین کے بے شمار حصے ایسے ہیں جو آج تک تیرے نام سے نہ آشنا ہیں. وہاں کی زمین بھی ترس گئی, وہاں کے جانور بھی تیرا نام سننے کو تڑپ گئے. میرے مولا, ساری زمین ہی گندی ہوئی پڑی ہے گناہوں سے. یا اللہ, ہمارے گھروں میں تو قرآن کی آوازوں کو اس طرح زندہ کر دے جیسے آج گھر گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی. اے اللہ, ہمارے گھروں میں قرآن کو زندہ کر دے. ہماری نسل جو گانے میں ڈوب گئی, انہیں قرآن میں ڈبو دے, انہیں قرآن کا ذوق دے دے, انہیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کا شوق دے دے, انہیں حیا دے دے, پاک دھامی دے دے. یہ وہی امت ہے جس کے جوانوں کو دیکھ کر فرشتے رشک کرتے تھے, آج وہی امت ہے کہ جس کی نسل کو دیکھ کر شیطان بھی شرمایا ہے. یا اللہ, ہمیں رات کا رونا دے دے, مسلوں پہ کھڑا ہونا دے دے, رات کی بے قراریاں دے دے, رات کا رالا اپنے سامنے قرآن پڑھنا دے دے. میرے مولا, جیسے نیند کا مزہ چکھا, انہیں رات کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی بھی حلاوت نصیب فرما دے. یہ آنکھیں بہت تپاش کے بار ہوئی ہیں, لیکن دنیا کے غموں اور دکھوں اور جمیلوں میں رونا آیا. اور یا اللہ, آج تک کبھی تیری محبت میں رونا ہی نہیں آیا, تجھے یاد کر کے کبھی رونا ہی نہیں آیا. گویا یہ چشمے ہمارے تیرے لیے تو خشک ہو چکے ہیں. میرے مولا, میرے آقا, ذرا سا دنیا کا غم آیا, ایک لمحہ بھی ایسا نہیں نظر آتا جس میں ٹوٹ کے تجھے چاہا ہوتا, جس میں ٹوٹ کے تجھے تجھ سے مانگا ہوتا. کوئی ایک سجدہ میرے مولا ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں ہے جو تیری یاد میں ہوتا, تیری محبت میں ہوتا, ہر جگہ ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، کھوٹ ہی کھوٹ ہے. یا اللہ ہمیں ایسی، یا اللہ ہم نے ایسا فقر دیکھا ہے کہ ایسا فقر ہم سے پہلو نے نہیں دیکھا تھا. میرے مولا ہمارے دلوں کو آباد کر دے، اپنی محبت کا ذائقہ چکھا دے. یا اللہ ہم مٹھائیوں کے ذائقے میں گم ہوئے، ہم چٹخاروں میں گم ہوئے، تیری یاد کا ذائقہ آج تک نہ چکھا. نظر اٹھتی چلی گئی، نظر کے جھکنے کا آج تک ذائقہ نہ چکھا. اے میرے مولا یہ دل غیروں کے لیے دھڑکتا رہا، دل محبت میں دھڑکنا ہی چھوڑ گیا. کہ مولا ہمیں ذائقے سے محروم ہو گئے. یا اللہ ہمیں موت نہ دینا، ہمیں اس وقت موت نہ دینا. یا اللہ اس دل کو جب تک تیری محبت سے بھرپور حصہ نہ مل جائے، اے مولا ہمارے روئیں روئیں میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت اتار دے. یہ نوجوان نسل تیرے سامنے آ جائی بیٹھی ہے، اس سے آگے اب تیرا کام ہے. یا اللہ یہاں تک آ جانا یہ ہمارے بس میں تھا، دل کے دروازے کھولنا بھی یہ تیرا کام ہے. یا اللہ تو دل کے در نہ کھولے تو یا اللہ یہاں تو پھر آ کر نبی بھی عاجز ہو جاتے ہیں. میرے مولا دل کے قفل تو ہی کھولتا ہے، دل کی دنیا میں تو ہی محبت کی شمیں جلاتا ہے، تو ہی میرے مولا ہدایت کے راستے کھولتا ہے. یہ اتنا بڑا مجمع رمضان کا مہینہ ہے، رات آدھی کے قریب ہو چکی ہے، تیرا تخت پہلے آسمانوں پہ موجود ہے، تیرے فرشتے آمین کہنے کو ہمارے ساتھ موجود ہیں. یا اللہ یہ سارا مجمع آج تیرے دربار میں درخواست کرتا ہے کہ آج ہم سے راضی ہو جا، ہمیں پتہ ہے تو روٹ گیا ہے، آج مان جا میرے مولا. نہیں ماننا نہ پھر بھی مان جا، نہیں راضی ہونا نہ پھر بھی راضی ہو جا. یا اللہ تیری عزت کی قسم تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں میں پڑ جاتے، لپٹ جاتے، بچے کی طرح لوٹ پوٹ ہوتے، رو رو کے آج تجھے مناتے کہ تجھے کھو کر ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، تجھ سے دور ہو کر میرے مولا ہم نے بڑے دھکے کھائے ہیں. بچہ ماں سے بچھڑ کر اتنا نہیں تڑپتا یا اللہ جتنا ہم تجھ سے بچھڑ کے تڑپے ہیں. بھٹکا ہوا راہی اتنا بے قرار نہیں ہوتا مولا جتنی یہ امت تجھ سے دور ہو کر بے قرار ہوئی ہے. اب ہمیں اپنی محبت کا ذائقہ دے دے، ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یہ سارا مجمع موجود ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جنت کھل گئی ہے، دوزخ بند ہو گئی ہے. ہم پہ دوزخ حرام کر دے، جنت ہمارے مقدر کر دے، ہمارے دلوں کی دنیا جگا دے. ہمارے یا اللہ روئے روئے میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت بھر دے. یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، ہمارے نوجوانوں کو تقویٰ دے دے، نوجوان مردوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو، مردوں کو. یا اللہ اپنے محبوب والی پیاری زندگی دے دے. یا اللہ ہماری عورتوں کو خدیجہ کی بیٹیاں بنا دے، عائشہ کی بیٹیاں بنا دے، انہیں مغرب کی بیٹی بننے سے بچا. ہماری بے بسی پہ رحم کر میرے مولا، ہم اپنے آنکھوں سے میرے مولا اپنی نسل کو لٹتا دیکھ رہے ہیں اور انہیں شیطان کا نوالہ بنتا دیکھ رہے ہیں. اور میرے مولا ہمارے پاس فریاد کے سوا کچھ باقی نہیں ہے، ہم عاجز آ چکے ہیں، اپنی عاجزی کو مان رہے ہیں، ہم تھک چکے ہیں، اپنی تھکاوٹ کو مانتے ہیں. مسئلہ ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، تو فیصلے کر. اے آزر کے بیٹے کو خلیل اللہ بنانے والے اللہ، اے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنانے والے اللہ، اے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنانے والے اللہ. یا اللہ اس بگڑی امت کو بھی ہدایت دے دے، اس بگڑی امت کو بھی ہدایت دے دے. یا اللہ ہم نے تیرے دین کی خزاں دیکھی ہے، ہمیں بہار بھی تو دکھا، ہم نے اجڑا چمن دیکھا ہے، ہمیں اس کی آبادی بھی تو دکھا، ہم نے نافرمانیاں دیکھی ہیں، ہمیں فرما برداری بھی تو دکھا، ہم نے امت کی ذلت کو دیکھا ہے، ہمیں اس کی عزت بھی دکھا دے. ہم نے تیرے محبوب کی امت کا نوحہ سنا ہے، یا اللہ ہمیں ان کی خوشیاں بھی دکھا دے، ہمیں ان کی مسکراہٹیں بھی سنا دے، ان کی ہنسیاں بھی سنا دے، ان کے درد و غم کی دکھ بھری داستانیں سنیے، ان کی خوشی کی کہانیاں بھی سنا دے. تیرے محبوب کی امت کو اجڑتے دیکھا ہے، گھر سے بے گھر اور در سے بے در ہوتے دیکھا ہے، ہمیں ان کی عزت اور آبرو بھی دکھا دے. اے زمین و آسمان کے مولا، جب بھی باطل فرعون بن کے آیا، نمرود قارون شداد بن کے آیا، تو خود ان سے پنجہ آزمائی کرنے آیا. اے مولا تو نے مصر کا فرعون تو بڑی جلدی پکڑ لیا تھا، اس نے ابھی صرف 70,000 ذبح کیے تھے کہ تیری پکڑ آ گئی تھی. اللہ تو میرے اللہ، یا اللہ یا اللہ تیرے علم میں ہم اضافہ تو نہیں کر رہے، تو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے. ہمارے فرعونوں نے 70,000 نہیں 70 کروڑ سے بھی زیادہ ذبح کر دی ہیں. یا اللہ لاکھوں کروڑوں ذبح ہو گئے میرے مالک. نمرود نے ایک خلیل جلایا تھا, ہمارے نمرودوں نے تیرے لاکھوں خلیل جلا دیے. یا اللہ قارون نے بنی اسرائیل اور مصر کو لوٹا تھا, ہمارے قارونوں نے تو جگ لوٹ لیا ہے. یا اللہ تیرے محبوب کی امت کے کروڑوں بچے رات کو بھوکے سو جاتے ہیں. یا اللہ ان کی ماؤں کی چھاتیوں کے دودھ خشک ہو گئے, چولہے ٹھنڈے ہو گئے. یا اللہ قارونوں کے گھروں کے ٹوائلٹ بھی سونے چاندی کے بن گئے. اے مولا تجھے تو سنائیں گے نا, ہم نے یہ ہاتھ تیرے ہی سامنے سے اٹھایا ہے. ہم کسی اسمبلی کے پاس تو نہیں گئے, کسی بادشاہ کے پاس تو نہیں گئے, کسی صدر وزیر کے در پہ نہیں گئے. ہم تو تیرے در پہ آئے ہیں کہ ہماری تو بس ہو گئی ہے, اور ہمارے پاس کوئی عمل بھی نہیں کہ جس کا تجھے واسطہ دیتے. کوئی ابو بکر جیسا کوئی نہیں جو تیرے آگے کرتے, کوئی عمر عثمان علی نہ رہا جس کا تجھے واسطہ دے کے مانگتے. یہی بیٹھے ہیں حقیر فقیر گناہوں میں ڈوبے ہوئے, یہ گندے ہاتھ, یہ گندی زبان جو بول رہی, یہ گندے ہاتھ جو اٹھے ہوئے. اے مولا ہم فقیر ہیں آج, ہماری گلیوں کے فقیر بھی کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دے جو بابا. اے مولا ہم اپنے عمل کا واسطہ نہیں دیتے, ہم تجھے تیری ذات کا واسطہ دیتے ہیں. او ہمارے رب تجھے تیری ذات کا واسطہ, اے ہمارے مولا تجھے تیری عزتوں کا واسطہ, ہماری ذلتوں پہ رحم فرما. اے ہمارے رب تجھے تیری قدرتوں کا واسطہ, ہماری عاجزی پہ رحم فرما. اے ہمارے رب تجھے تیری قوتوں کا واسطہ, ہمارے ذوق پہ رحم فرما. اے ہمارے رب تجھے تیری بلندیوں کا واسطہ, ہماری بستیوں پہ رحم فرما. اے ہمارے رب تجھے تیری بلندیوں اونچائیوں کا واسطہ, ہماری بستیوں پہ رحم کر دے. ہم لٹ گئے پٹ گئے برباد ہو گئے, ہماری دنیا بھی چلی گئی, ہماری آخرت بھی چلی گئی, ہمارا دین بھی گیا, ہماری دنیا بھی گئی, ہماری ہی نسل مولا قرآن چھوڑ کے گٹار پکڑ چکی ہے, ہماری ہی بیٹیاں میرے مولا جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے آج وہ سرے بازار ناچ رہی ہیں. یا اللہ ہم کہاں جا کے چھپتے, پہاڑ بھی گندے ہو گئے, کوہسار بھی گندے ہو گئے, اب تو آ جا بڑی دیر ہو گئی ہے, آ جا میرے آقا ہم تجھے بلانے آئے ہیں, یہ پنچایت لے کر تجھے مانگنے آئے ہیں. یا اللہ تو آ ہمارے ساتھ چل, آ جا ہمارا ساتھی بن, آ جا ہمارا وکیل بن جا, آ جا ہمارا کفیل بن جا. ہم ڈرے ہوئے ہیں, ہم ستائے ہوئے ہیں, ہم تھکے ہوئے ہیں, ہم ہارے ہوئے ہیں مولا, ہم بازی ہار کے آئے ہیں. او کبھی نہ ہارنے والے اللہ, او کبھی نہ ہارنے والے اللہ, او کبھی نہ ہارنے والے اللہ, او کبھی نہ ہارنے والے اللہ, آ جا ہم ہارے ہوئے ہیں, آ جا ہم ہارے ہوئے ہیں, آ جا ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں. او کبھی نہ دبنے والے اللہ, او کبھی نہ دبنے والے اللہ, آج ہمیں باطل نے دبا دیا, ہمارا خون پی گیا, ہماری بیٹیوں کو اس نے ننگا کر دیا ہے, ہمارے نوجوانوں کو آوارہ کر دیا ہے, زنا کے بازار گرم ہو گئے میرے مولا, تقویٰ قصہ ماضی بن گیا. او کبھی نہ دبنے والے اللہ تو آجا ہم دب گئے, او کبھی نہ مٹنے والے اللہ تو آجا ہمیں مٹایا جا رہا ہے. اے بادشاہوں کے بادشاہ آجا آجا ہم تجھے مناتے ہیں, بے شک ہمارے پاس ہے کچھ نہیں, پر ہمیں تیرے رب ہونے کا سہارا, تیرے کریم ہونے کا سہارا, تیرے مالک الملک ہونے کا سہارا, تو ہم سے راضی ہو جا. اپنے محبوب کی امت کی کیا لا, اور تیرے محبوب کی امت کی کشتی ڈوب رہی ہے, بمر میں ہے, بیچ مشتار میں ہے, ماچھی چھوڑ کے بھاگ گئے, ملا چھوڑ کے بھاگ گئے. مولا تو آ جا, آ جا تجھے تیری عزتوں کا واسطہ. اللہ بچہ تڑپ کے ماں کو پکارتا ہے, بیٹا مار کھا کے ابا کو پکارتا ہے, ہم بھی تجھے پکارتے ہیں مولا, ہم تجھے بلانے آئے ہیں, آ جا ہمارے ساتھ. بڑی ہو گئی, بہت ہو گئی, بہت ہو گئی. ایک رمضان آیا تھا جس میں تو نے بدر کو دکھایا تھا, پھر ایک رمضان آیا تھا جس میں تو نے فتح مکہ کو دکھایا تھا. اس رمضان کو بدر والا کر دے, اس رمضان کو فتح مکہ والا کر دے. یہ رمضان جا رہا ہے, 12 تاریخ آ رہی ہے, جب بدر کا مارکہ گرم سرگرم ہوا تھا اور مدینے سے لشکر نکلا تھا, وہ بھی 12 تاریخ تھی جب تیرا محبوب اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلا تھا اور کل بھی 12 ہونے کو ہے، اے مولا کہیں سے بدر نکال دے، بے شک نہ ابو بکر ہے، نہ علی ہے، نہ عمر ہے، نہ عثمان ہے، نہ طلحہ ہے، نہ زبیر ہے، نہ ابو عبیدہ ہے، نہ حمزہ ہے، نہ مقداد ہے، نہ ابو ذر ہے، نہ سلمان ہے، کوئی بھی نہیں، نہ ابو ایوب ہے، نہ ابو طلحہ ہے، نہ خدیجہ جیسی ماں ہے، نہ عائشہ جیسی ماں ہے، نہ فاطمہ جیسی بیٹیاں ہیں، نہ زینب جیسی بیٹیاں ہیں، وہ یہی ہیں سارے حقیر فقیر ذلیل. پر یا اللہ یہ رمضان بدر والا بنا دے یا اللہ، اسے فتح مکہ والا بنا دے یا اللہ. اے مولا ہم بھی کہہ سکیں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. یا اللہ آج کا بادل کہتا ہے رب لے کر آؤ، خدا کو بلاؤ، آ جائے یا اللہ، آ جانا میرے اولا، میرے مولا، اے ہم سب کے مالک، اس مجمع سے کسی کا رونا تجھے پسند آیا ہو تو تو بس آ جائے یا اللہ، کسی کا آنسو تجھے پسند آ گیا ہو تو تو آ جائے یا اللہ، اپنا غصہ دور کر دے، بس کر دے یا اللہ، بس کر دے یا اللہ، ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہمیں امن دے دے، ہم ستائے ہوئے ہیں، ہمیں راحت دے دے مولا، ہم تھتکارے ہوئے ہیں، ٹھکرائے ہوئے ہیں، ہمیں پناہ دے دے، ہم سے راضی ہو جا، مان جا یا اللہ. اس سارے مجمع کے اٹھے ہاتھ قبول کر لے، یہ مردوں کے ہاتھ، یہ عورتوں کے ہاتھ، کسی کا تو تجھے رونا پسند آیا ہی ہوگا، اگر کسی کا بھی نہیں پسند تیرے بھی معاف کر، کسی کا بھی نہیں پسند پھر بھی معاف کر دے، پھر بھی اپنی مدد اتار دے، کسی کا بھی اگر تجھ کو اچھا نہیں لگا، ہاں واقعی تجھے اچھا نہیں لگنا چاہیے، ایسا ہے ہی نہیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھے اچھا لگتا، یہ تو ریا ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، یہ تو سب مگرمچھ کے آنسو ہے یا اللہ، یہ تو سب مگرمچھ کا آنسو ہے، تجھے بالکل نہیں پسند رہنا چاہیے، یہ ہے ہی اس قابل، پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ، نہیں پسند آیا پھر بھی کر دے، پھر بھی کر دے، پھر بھی مددیں اتار دے، رحمتیں اتار دے، اس مجمع کو نواز دے، اس مسجد والوں کو نواز دے، اس محلے والوں کو نہال کر دے، اس ڈیفنس کو گناہوں سے پاک کر دے، ان کو اللہ اپنا تعلق دے دے، یہاں کے رہنے والوں کو اپنا بنا لے، یہاں کی آوارگی کو ختم کر دے یا اللہ، ہماری نظریں شرم سے جھک رہی ہیں میرے مولا، دل پھٹ رہا ہے، سینہ کٹ رہا ہے، ہائے ہم یا اللہ کیا کریں، کیسے اپنی نسل کو سمجھائیں، ہم گنگے ہو چکے ہیں، ہم گنگ ہو چکے ہیں مولا، تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں یا اللہ، جیسے تو نے یہ علاقہ صاف ستھرا بنایا، ان کا دین بھی اچھا کر دے یا اللہ، ان کا دین بھی اچھا کر دے، ان کی مسجدیں خوبصورت ہیں، ان کے اعمال بھی خوبصورت کر دے، ان کی مسجدیں بڑی ہیں، ان کی مسجدوں کو آباد کر دے، ان کے گھروں کو مسجد بنا دے، ان میں محبتیں پیدا کر دے، ان کی نفرتیں مٹا دے، بے پردگی کو ختم کر دے، عورتوں کو پردہ دے دے، نوجوانوں کو حیا دے دے، موسیقی کی بجائے قرآن کو زندہ کر دے، ناچ گانے کی بجائے راتوں کا تڑپنا زندہ کر دے، تیرے لیے رات کا رونا ہو، تیرے لیے کلمے کو لے کے پھرنا ہو، یہ فضائیں عام کر دے، اس سارے مجمع کے اٹھے ہاتھ قبول کر لے، ان کی دنیا بھی بھلی کر دے، ان کی آخرت بھی بھلی کر دے، ہم نے جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجے بلند کر دے، جو موجود ہیں انہیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں نظر آتا جس میں ٹوٹ کے تجھے چاہا ہوتا، جس میں ٹوٹ کے تجھے تجھ سے مانگا ہوتا، کوئی ایک سجدہ میرے مولا ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں ہے جو تیری یاد میں ہوتا، تیری محبت میں ہوتا، ہر جگہ ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، کھوٹ ہی کھوٹ ہے یا اللہ، ہمیں ایسی یا اللہ، ہم نے ایسا فقر دیکھا ہے کہ ایسا فقر ہم سے پہلوں نے نہیں دیکھا تھا، میرے مولا ہمارے دلوں کو آباد کر دے، اپنی محبت کا ذائقہ چکھا کر دے یا اللہ، ہم مٹھائیوں کے ذائقے میں گم ہوئے، ہم چٹھاروں میں گم ہوئے، تیرے یاد کا ذائقہ آج تک نہ چکھا، نظر اٹھتی چلی گئی، نظر کے جھکنے کا آج تک ذائقہ نہ چکھا، اے میرے مولا یہ دل غیروں کے لیے دھڑکتا رہا، تیری محبت میں دھڑکنا ہی چھوڑ گیا، اے مولا ہمیں ذائقے سے محروم ہو گئے، یا اللہ ہمیں موت نہ دینا، ہمیں اس وقت موت نہ دینا یا اللہ، اس دل کو جب تک تیری محبت سے بھرپور حصہ نہ مل جائے، اے مولا ہمارے روئے روئے میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت اتار دے، یا

آنا یا اللہ، آ جانا میرے اولا، میرے مولا، اے ہم سب کے مالک، اس مجمع سے کسی کا رونا تجھے پسند آیا ہو تو تو بس آ جا یا اللہ، کسی کا آنسو تجھے پسند آ گیا ہو تو تو آ جا یا اللہ، اپنا غصہ دور کر دے، بس کر دے یا اللہ، بس کر دے یا اللہ، ہم ڈرے ہوئے ہمیں امن دے دے، ہم ستائے ہوئے ہیں ہمیں راحت دے دے مولا، ہم دھتکارے ہوئے ہیں ٹھکرائے ہوئے ہیں ہمیں پناہ دے دے، ہم سے راضی ہو جا، مان جا یا اللہ، اس سارے مجمع کے اٹھے ہاتھ قبول کر لے، یہ مردوں کے ہاتھ، یہ عورتوں کے ہاتھ، کسی کا تو تجھے رونا پسند آیا ہی ہوگا، اگر کسی کا بھی نہیں پھر بھی معاف کر، کسی کا بھی نہیں پسند پھر بھی معاف کر دے، پھر بھی اپنی مدد اتار دے، کسی کا بھی اگر تجھ کو اچھا نہیں لگا، ہاں واقعی تجھے اچھا نہیں لگنا چاہیے، ایسا ہے ہی نہیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھے اچھا لگتا، یہ تو ریا ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، یہ تو سب مگرمچھ کے آنسو ہے، یہ تو سب مگرمچھ کا آنسو ہے، تجھے بالکل نہیں پسند آنا چاہیے، یہ ہے یہ اس قابل، پر یا اللہ نہیں پسند آیا پھر بھی کر دے، پھر بھی مددیں اتار دے، رحمتیں اتار دے، اس مجمع کو نواز دے، اس مسجد والوں کو نواز دے، اس محلے والوں کو نحال کر دے، اس ڈیفنس کو گناہوں سے پاک کر دے، ان کو اللہ اپنا تعلق دے دے، یہاں کے رہنے والوں کو اپنا بنا لے، یہاں کی آوارگی کو ختم کر دے، یا اللہ ہماری نظریں شرم سے جھک رہی ہیں میرے مولا، دل پھٹ رہا ہے، سینہ کٹ رہا ہے، ہائے ہم یا اللہ کیا کریں، کیسے اپنی نسل کو سمجھائیں، ہم گنگ ہو چکے ہیں مولا، تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، یا اللہ جیسے تو نے یہ علاقہ صاف ستھرا بنایا، ان کا دین بھی اچھا کر دے، یا اللہ ان کا دین بھی اچھا کر دے، ان کی مسجدیں خوبصورت ہیں، ان کے اعمال بھی خوبصورت کر دے، ان کی مسجدیں بڑی ہیں، ان کی مسجدوں کو آباد کر دے، ان کے گھروں کو مسجد بنا دے، ان میں محبتیں پیدا کر دے، ان کی نفرتیں مٹا دے، بے پردگی کو ختم کر دے، عورتوں کو پردہ دے دے، نوجوانوں کو حیا دے دے، موسیقی کی بجائے قرآن کو زندہ کر دے، ناچ گانے کی بجائے راتوں کا تڑپنا زندہ کر دے، تیرے لیے رات کا رونا ہو، تیرے لیے کلمے کو لے کے پھرنا ہو، بدل ہوا تو نے قرآن کا، یا اللہ علم اس امت کو عطا فرمایا، تو نے قرآن جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی، ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے دے، یہ تیرے یا اللہ محبوب پر اترا ہوا کلام، تیرے ذات سے نکلا ہوا کلام، ہم نے اس کی ناقدری کی ہے، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہم نے اس کی قدر کو نہیں جانا، ہمیں معاف کر دے میرے مولا، اس کو تو یا اللہ ہم نے دل میں اتارنا تھا، ہمارے جسم پہ بھی نہ آیا، اے مولا ناقدری پر تو نعمتیں چھین لیتا ہے، یا اللہ ہماری اس ناقدری پہ ہمیں اس سے محروم نہ فرما، ہمیں اس سے محروم نہ فرما، اس کی مبارک اور پیاری زندگی جو صرف کتابوں میں رہ گئی، وہ اس کو یا اللہ ہماری زندگی میں اتار دے، ہمارے بازاروں میں زندہ کر دے، ہمارے ماحول میں زندہ کر دے، ہماری زندگی میں اسے یا اللہ تو کتابوں اور اوراق سے نکال کر ہمیں چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ بنا دے، اے مولا کریم یہ دل جو تیرا عرش تھا، اس کو ہم نے بگاڑا، غیر کی محبت سے اسے بگاڑا، چیزوں سے پیار کیا، مخلوق سے پیار کیا، اسے بد نظری سے برباد کیا، غلط سننے سے برباد کیا، یہ دل کی دنیا اجڑے زمانہ گزرا ہے میرے مولا، آج ہم سب مل کر تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لیں، ہم نے پہلے بھی توبہ کی تھی، اب پھر توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما لے میرے آقا، اس اجڑی دنیا کو بھی اب آباد کر دے، اس دل کی دنیا کو بھی اب آباد کر دے یا اللہ، ہماری راتیں تیری یاد سے منور ہوتی، ہمیں ایسی راتیں دے دے میرے مولا، ہمارے دن تیری اطاعت میں گزرتے، ہمیں ایسے دن دے دے میرے مولا، یا اللہ اس گندی فضا اور اس گندے ماحول نے تیرے اور ہمارے درمیان بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، اس ماحول کو بدل دے میرے آقا، ہماری نسل لٹ گئی، ہمارے بڑے بھی بہ گئے، ہمارے بوڑھے بھی بہ گئے، ہمارے جوان بھی بہ گئے، ہماری عورتیں بھی، ہماری بیٹیاں بھی، یا اللہ ہم بالکل فقیر ہو گئے، ہماری نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی میرے آقا، قرآن ہاتھ میں آنے کی بجائے گٹار آ چکے ہیں، یا اللہ زبان پہ قرآن کا نغمہ نہ رہا، ایک آنے بجانے کے بول نغمہ بن گئے، اے مولا ہماری نسل ہمیں واپس کر دے، ہماری نسل ہمیں واپس کر دے، یا اللہ اے مولا جس رحمت کے تو فیض تو نے ایمان دیا, جس رحمت کے صدقے تو نے یا اللہ مومن ماؤں کے پیٹ سے ہمیں پیدا کیا, جس رحمت کے صدقے یا اللہ تو نے ہمیں آج تک اس دولت سے محروم نہیں کیا, حالانکہ ہم نے کوئی قدر نہیں چھوڑی تیرے دین کا مذاق اڑانے میں, ہم نے کوئی قدر نہیں چھوڑی اس نعمت کی نہ شکری میں, ہم تو یا اللہ فلاج بھی نہ قربانی کریں ہم اسے آس کر دیتے ہیں, گھر سے نکال دیتے ہیں, پھر قربان جائے میرے مولا, ساری زندگی اسلام ہی کو ہم نے برباد کیا اور تو نے ہمیں آس نہ کیا, تیری بڑی مہربانی میرے آقا تو نے ہم سے یہ کلمہ واپس نہ لے لیا, تیرا بڑا احسان ہے میرے مولا, اے میرے مولا, اور جس دن دنیا سے جائیں گے اس دن ہم بڑے محتاج ہوں گے اس کلمے کے میرے آقا, اور ہم نے دیکھا ہے مولا بڑے بڑوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں, تالے لگ جاتے ہیں, اے اللہ, اے وہ اللہ جس نے ہمارے بن پوچھے ہمیں ہی بن دیا, اے وہ رب جس نے ہمیں بن چاہے مسلمان ماؤں کے پیٹ میں بنایا, اے وہ رب جس نے بن چاہے ہمیں مسلمان ماؤں کی گود میں کھلایا, مسلمان ماؤں کا دودھ پلایا, اے وہ رب جب ہم تجھے جانتے بھی نہ تھے ہماری ماؤں نے ہمیں اللہ سکھایا, ہم تجھے پہچانتے نہ تھے ہماری ماؤں نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا لا الہ الا اللہ سکھایا, اے افسوس میرے مولا وہ کلمہ وہیں کا وہیں رہا, ہم اس میں رنگ نہ بھر سکے, ہمیں معاف کر دے, ہم نے دنیا میں رنگ بھرا, مٹی میں رنگ بھر کے محل بنا دیے, کپاس میں رنگ بھرے اور کپڑوں کے ڈیزائن بنائے, پتھروں پہ رنگ بھرے, یا اللہ کیا کیا گلکاریاں دکھائی, اے اللہ وہ جیسا ٹوٹا پھوٹا کلمہ پڑا تھا ہم اس میں رنگ نہ بھر سکے, آج تیرے سامنے یہ تو عید لاتے بھی شرماتے ہیں میرے مالک, کیسے یہ توحید تیرے سامنے پیش کریں, کس طرح یہ کلمہ لے کے تیرے سامنے پیش ہوں, میرے مولا اس میں ہمیں وہ بچہ سمجھ لے جو اپنی اما کے سامنے قلم پکڑ کے الٹی سیدھی لکیریں لگاتا ہے, ماں اس کہہ کے ماشاء اللہ تو نے بڑا اچھا لکھا بڑا اچھا لکھا, یا اللہ ہم نے کلمے کو الٹی سیدھی لکیروں سے بھی برا کر دیا, میرے مولا یہ ٹوٹا پھوٹا کلمہ لے کر جب تیرے دربار میں آنے کا وقت ہو رہا ہو ہمیں شاباش دے دینا, یا اللہ شاباش دے دینا, کر دینا میرے مولا, تجھے کوئی فرق پڑے گا, تیرے کوئی خزانوں میں کمی آ جائے گی, تیری کوئی جنت تھوڑی ہو جائے گی, تیری کوئی بخشش کے کرنا کمی آ جائے گی, نہیں نہیں میرے آقا جب ہم جائیں اللہ اسی کلمے کے ساتھ جائیں, جب قبر میں جائیں تو یا اللہ اسی کلمے کے ساتھ اٹھائے جائیں, جب تیرے دربار میں حشر کے دن پیشی ہو یا اللہ ہمیں انہیں کلمے والوں کے ساتھ اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا میرے مولا, جب تو پکارے گا بس مجرمون, اے مولا بڑے بڑے منہ کے بل گریں گے یا اللہ, بڑے بڑے سرمایہ والے بڑے بڑے علم عمل والے یا اللہ وہ تھر تھر کانپیں گے, ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ تجھے ہم کیا دکھائیں گے, ہمارا تو دعوی ہی کوئی نہیں میرے آقا, فقیر دعوے نہیں کرتا منت ہی کرتا ہے میرے مولا, ہمارا کوئی دعوی نہیں ہے کچھ نہیں, ہم خالی جھولی لے کر آئے, ہم خالی جھولی لے کر آئے, لا الہ الا اللہ اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, محمد الرسول اللہ اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, میرے مالک میرے آقا میرے خالق میرے رب اے ہم سب کے رب, تو نے صدیق کو صدیق بنایا, تو نے فاروق کو فاروق بنایا, تو نے عثمان کو ذو النورین بنایا, تو نے علی کو یا اللہ صد اللہ بنایا, تو نے اشرم بشرا کو اشرم بشرا بنایا, ہمیں بھی نواز دے, ہمیں بھی نواز دے, انہیں کے نوکروں میں کہیں جگہ دے دے یا اللہ, ان کے غلاموں میں کہیں جگہ دے دے یا اللہ, اہل قرآن میں کہیں کھڑا کر دے, ان کے کہیں پیچھے ہی کھڑا کر دے میرے مولا, اے اللہ اے مالک ہمارا کوئی دعویٰ نہیں, ہم کیا سمجھے ہم تو بچے ہیں, میرے مولا لوگ ہمیں علم والا کہتے ہیں مفتی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, اے مولا کریم جب تم آج اپنے جبل کے ہاتھ میں علم کا جھنڈا پکڑائے اور علماء کو تو بلائے, یا اللہ ہمیں بلا لینا, ہم ہیں نہیں لیکن ہمیں بلا لینا, ہماری جہالت کو تو نہیں ہم ہی تو چھپایا ہے وہاں بھی چھپا دینا, جب تو احمد بن حنبل کو بلائے, جب تو ابو حنیفہ کو بلائے, جب تو مالک اور شافعی کو بلائے, جب تو مقبول اور بخاری کو بلائے, جب تو مسلم اور ابن ماجہ کو بلا رہا ہو, اے مولا کریم اے مولا کریم اے کائنات کے مالک ہمیں بھی بلا لینا, ہمیں بھی پیچھے کھڑا کر لینا، ہمیں بھی پیچھے. یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. تیرے فقیر ہیں، یہ سارا آیا ہوا مجمع ہے، انہیں قبول کر لے، انہیں معاف کر دے. یہ اکثر جوان نظر آئے ہیں، ان کی جوانیاں بیذاق کر دے، حسین کر دے، ان کے دلوں کو اپنا عرش بنا دے. یا اللہ اس سارے اہل محلہ کو قبول فرما لے، اس مسجد کو بنانے والوں کو قبول فرما لے، اس جگہ کو قبول فرما لے. یہ مولا قرآن پورا پڑھایا گیا، اے اللہ، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے. جنہوں نے سنا، جنہوں نے بتایا، مولا ایسے علماء ہمارے پاس بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں. یا اللہ، یا اللہ بڑے تھوڑے رہ گئے، ہم فقیر ہو گئے، غریب ہو گئے، تو ایسے علماء کا سایہ لمبا کر دے. یا اللہ لمبا کر دے، یا اللہ ان کو، یا اللہ دن بدن مزید اپنی محبت عطا فرما، الہی عطا فرما. قرآن کے سمندر میں غوطے لگانے والا بنا، امت کے لیے رہبر اور قائد بنا. مولا ایسے لوگوں کی کثرت فرما، ایسے لوگوں کی کثرت فرما. یا اللہ ایک ڈاکٹر مرتا ہے، لاکھ جگہ لینے کو بیٹھے ہوئے، ایک انجینئر مرتا ہے، ہزاروں جگہ لینے کو بیٹھے ہوئے، ایک عالم چلا جاتا ہے، مجلس ویران ہو جاتی ہے. مولا ہمارے اس فخر کو دور کر دے، ہمارے فخر کو دور کر دے. یا اللہ یہ سارا مجمع پتنے اندر میں کیا کیا خواہشات، کیا کیا ضرورتیں دبائے بیٹھا ہے، پر تو تو کہنے کا محتاج نہیں کہ تجھے سنایا جائے. دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی آہیں سن لیتا ہے، یا اللہ بن الفاظ کے فریادیں سن لیتا ہے. یا اللہ ان سب کے بھائیوں کی جائز حاجات کو پورا کر دے، کتنے بیمار ہیں صحت دے دے، کتنے مقروض ہیں قرضے ادا کروا دے، کتنے آپس میں لڑ پڑے ان کی سلحیں کروا دے، کتنے ماؤں کے نام فرمان، باپ کے نام فرمان، انہیں فرما بردار بنا دے. جن کو اولاد نہیں دی انہیں دے دے، جن کو دے دی انہیں دیکھ کر دے، جن کے جوان ہیں ان کی شادیاں کروا دے، جو قرضوں میں جکڑ گئے انہیں آزاد کر دے، جو یا اللہ کسی ناجائز کاروبار میں پھنس گئے انہیں وہاں سے ہٹا کے حلال کاروبار دے دے. ان اہل محلہ کو قبول فرما لے، ان سب سے راضی ہو جا، انہیں اپنے سے راضی کر لے. ہماری ساری مساجد کو دروس قرآن سے آباد کر دے، دروس حدیث سے آباد کر دے، فضائل کے حلقوں سے آباد کر دے، اور اپنے کلمے کی نقل و حرکت کو زندہ کر دے. اللہ ہم سب نے توبہ کی، چاہے جھوٹ موٹ کی، اسے پکا کر دے، اسے قبول کر لے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے. بچہ پھٹ کے گھر آ جائے، ماں تڑک جاتی ہے، یا اللہ بے قرار ہو جاتی ہے، یا اللہ یہ اپنی بولی میں لیتی ہے. یا اللہ اے مولا، ہم دکھے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، ستائے ہوئے تیرے گھر پر آئے ہیں. یا اللہ تو ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. یا اللہ آیا ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے. یا اللہ اے مولا، اے مولا ان کا کیا حال ہوگا، جن میں جن کا کائنات کا ایک ایک سر دشمن بن چکا. مولا زمین کے تیور بھی بدل گئے، خلق کی آنکھیں بدل گئیں، موسم ہمارے خلاف، ہوائیں ہمارے خلاف، دنیا کے انسان ہمارے خلاف، جیسا کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اللہ ہمیں اس سے گلا کوئی نہیں، ہمیں اپنا اعتراف ہے، ہم مجرم ہیں اور مجرم کو سزا ملا کرتی ہے. اے مولا آئے ہم تجھ سے معافی مانگنے ہیں. یا اللہ یہ وفد بن کے آئے ہیں، تیرے گھر پر آئے ہیں. مولا ہم اسلام آباد کا در نہیں کھٹکھٹا رہے. یا اللہ ہمیں کملی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے. یا اللہ ہم کسی دنیا کے بادشاہ کے گھر پر نہیں گیا. اللہ یا اللہ ہم تیرے دروازے پر آئے ہیں. مولا ہم یہاں ذلیل ہونا چاہتے ہیں، ہم یہاں ہم تو اے اللہ بالکل لٹ گئے. یا اللہ اللہ ہم ہمارے سارے مسائل ٹوٹ گئے، ہماری ساری ضرورتیں ٹوٹ گئی، ہماری دنیا بھی اجڑ گئی، ہماری آخرت بھی اجڑ گئی. اے مولا پھٹکے ہوئے راہی پر ہر کوئی رحم کیا کرتا، ستائے ہوئے پر فرائے بھی چار آنکھوں بہاتے ہیں. اللہ ہمیں کچھ نسبت حاصل نہیں ہے، لیکن ہمیں تیرے محبوب کی غلامی کی نسبت ضرور حاصل ہے. یا اللہ اور اس سب تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ اللہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے، خالی دامن لے کر آئے تھے، الٹا اس کو گناہوں سے بھر کر لائے تھے. یا اللہ جو اٹھے ہوئے ہاتھ ظلم میں ڈوبے، یہ بولنے والی زبان میرے مولا گالی گلوچ کیا آلود ہے، یہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا جسم اس کے رو رو میں گناہوں کی یا اللہ گندے نالے میں دریا بہ رہے ہیں، لیکن میرے مولا تیرے سوا کوئی گھر نہیں، کوئی گھر نہیں. دنیا والوں نے دھکے دے دیے، پھر بھی بند کر دبے کہاں جائیں گے. اللہ اے مولا اس وقت کو رد نہ فرما، اللہ ہمارے دل پیاسے ہیں، ہم پر ہدایت کی بارش فرما، اللہ ہماری روحیں پیاسی ہیں، ہم پر اپنی محبت کی بارش فرما، اپنے محبوب کی محبت کی بارش فرما، قرآن دین کی محبت کی بارش فرما، جنت کے شوق کی بارش فرما، غربت کے خوف کی اللہ بارش فرما، اے مولا ہماری زمینیں پیاسی ہیں، ان پر بادلوں کا برکت والا پانی برسا، ہمارے پہاڑ ننگے ہو گئے اللہ، انہیں سفید چادر پہنا دے میرے مولا، انہیں برف کی سفید چادر پہنا دے میرے مولا، ہماری جھیلیں خشک ہو گئیں، انہیں لبالب کر دے میرے مولا، ہمارے دریا بہنا بھول گئے اللہ، انہیں پانی سے کر دے میرے مولا، ہمارے چشمے خشک ہو گئے، خاموش ہو گئے، سو گئے میرے مولا، انہیں پھر سے بیدار کر دے میرے آقا، ہمالا پنجرات کی چوٹیوں سے لے کر سندھ کے صحراؤں تک اور بلوچستان کے یا اللہ کالے پہاڑوں کو سب کو فیضان رحمت سے اللہ کر دے میرے مولا، باہ اللہ ہم تیرے محتاج، تیری ادنا نعمت کی ہمارے لیے بہت بڑی ہے، بہت بڑی تو پہلے ہی بہت بڑی، اے اللہ ہم پر ہدایت کی بھی بارش فرما، ہم پر پانی کی بھی بارش فرما، ہمارے شہر گندے ہو گئے، ہمارے درخت پیاسے، ہمارے جانور پیاسے، ہمارے یا اللہ انسان پیاسے، ہمارے بچے موسمی بیماریوں کا شکار، اسپتال بیماروں سے بھر گئے، نالیاں گندگی سے بھر گئی، زمین میرے مولا خشک ہو گئی، دریاؤں کے سہانے خشک ہو گئے، اے میرے مولا ہمارے درخت باغات سوکھ گئے، اللہ ہم اس قابل ہیں کہ تو پتھر برسائے، اللہ اگر وہ پتھر برسائے تو ہم ان کے حقدار ہیں، تو ان پر آگ برسائے قومی شعیب کی طرح ہم اس کے حقدار ہیں، تو ان پر پتھر برسائے لوط کے قوم کی طرح ہم اس کے حقدار ہیں، میرے مولا ہم معافی مانگ رہے ہیں، ہم معافی مانگ رہے ہیں یا اللہ، اے مانے سلمان بندوں پر چمن کر، مولا ہمارے سینے بھی بنجر ہو گئے، ان پر ہدایت کو برستے ہوئے صدیاں بیت گئیں، ہماری زمین بھی پیاس کی بنجر ہو گئی، اس پر بارش ہر برسے سال ہر سال ہو گئے، اے اللہ اے اللہ، سلمان علیہ السلام کے زمان ہمیں روایت پہنچی ہے تیرے نبی سے، سلمان علیہ السلام دعا کے لیے نکلے تھے، ایک چونٹی کو انہوں نے دیکھا تھا بارش کی دعا کر رہے تھے، وہ مجمع کو لے کے واپس چلے گئے تھے، یا اللہ انہوں نے فرمایا تھا آج چونٹی کی سن لی گئی، اللہ تو نے بارش برسائی تھی چونٹی کی فریاد پر، یہ تیرے محبوب کی امت کی عادت ہیں، گندے ہیں جو بھی ہیں تو تیرے محبوب کے، اے مولا ہمیں معروف نہ فرما، ہمیں دنیا کے بادشاہوں نے تو رد کر دیا، تو تو رد نہ فرما، ہمیں انہوں نے نا امید کر دیا، تو تو نا امید نہ فرما، ہمیں انہوں نے دھتکارا ہے، تو تو نہ دھتکار، یا اللہ ماں بچے کو دھکا دے دے تو پھر اس کو کون سنبھالے گا، یا اللہ گھر کے دروازے بند ہو جائیں تو گلیوں نے کب یا اللہ سہارے دیے، گلیوں نے کب بنا دی میرے مولا، اللہ ہم تیرے دربار میں آئے ہیں، تیرے سامنے آئے ہیں، اللہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں، اللہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں، تو ایک قطرہ بھی نہ برسا ہے پھر بھی تیرا عدل ہے، تیرا انصاف ہے یا اللہ، اس لیے کہ ہم بہت ظلم کر چکے ہیں، تیری دھرتی کو گندا کر چکے ہیں، گناہوں سے یہ زمین کہاں پر ہے، اللہ یہاں جنا کہتے ہم سے پائے ہوئے، گانے کی محفلیں ہم سے چلی یہاں، دودھ سے یا اللہ دودھ کے بازار ہم سے گرم ہوئے، یا اللہ ہمیں اعتراف ہے میرے مولا، پر تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں یا اللہ، کوئی ہے ہی نہیں یا اللہ، کوئی ہے نہیں یا اللہ، ابھی رکا بے باب ابھی رکا بے باب لا تطردنا ولا تحرمنا لا تطردنا ارسل السماء علينا مدرارا ولا تجعلنا من القانطين اللهم ارسل السماء علينا مدرارا ولا تجعلنا من القانطين اللہ تم نے خود کہا ہے امت سائل فلا تنہا سائل کو مت جھڑکا کرو یہ اتنے سائل آئے بیٹھے ہیں یا اللہ ہم ہمیں نہ جھڑک لیا ہمیں یا اللہ تجھے تیری کتاب کا واسطہ اپنے اس رول کا تجھے واسطہ یا اللہ تم نے ہمیں کہا ہے امت سائل فلا تنہا سائل کو مت جھڑکا کرو یہ ہم تیرے گھر پر سائل آئے بیٹھے ہیں یا اللہ لا تنہرنا لا تطردنا صرف ہمارا بارش کا مسئلہ نہیں یہ تو ہمارا فوری مسئلہ ہے ہمارے سارے مسائل ٹوٹ گئے یا اللہ ہماری دنیا بھی اجڑ گئی ہماری آفت بھی ہماری دنیا بھی بنا ہماری آفت بھی بنا اللہ پورے پنجاب سے بارش فرما پورے سرحد سے بارش فرما پورے بلوچستان سے پورے سندھ پر ہمارے سمندروں کو بھی تراش کر دے اللہ ہماری تو سمندروں کی سبق بھی پیاسی رہ گئی اللہ اللہ وہ بھی منہ کھول کھول کے طرف دے میرے مولا اے مولا جڑوں سے لپٹی ہوئی ہوئے ریشے میرے مولا خوش ہو گئے. اے اللہ ہدایت کی بارش بھی فرما, پانی کی بارش بھی فرما. اے اللہ سخت موسم کو رحمت سے بدل دے, اس دھند کے عذاب کو ختم کر. روز میرے مولا جوان لاش سے واپس آ, بڑوں سے کام کو نکلتے ہیں, خون میں لگ سک واپس آتے ہیں. اے مولا اپنے عذاب کے درخت, اے اللہ تم بڑے کمزور ہیں تو بڑا کمی ہے, تم بڑے مجبور ہیں تو بڑا درد ہے, بڑے مکہون ہیں تو بڑا قاہر ہے. معاف کر دیا اللہ, معاف کر دیا. اے اللہ ہمارے الفاظ ختم ہو گئے, ہمارے پاس آنے رہ گئے, معاف کر دے تو امت کو, معاف کر دے دنیا کے باطل کو پاس پاس کر. یا اللہ ان کی تقدیروں کو خاص نہیں ملا دے, انہیں اپنی طاقت سے نار دے, ان کی طاقتوں میں غرق کر دے. اے اللہ تو نے کروڑ غرق کیا تھا تو تیرے صرف 70,000 ذبح کیے تھے, ہمارے کروڑوں نے کروڑوں ذبح کر لی ہیں. یا اللہ اب تجھے پکڑ دے. اللہ تو نے نمرود کو برباد کیا تھا, اس نے صرف ایک خلیل کو آگ میں پھینکا تھا, انہوں نے تیرے لاکھوں خلیل جلا دیے. یا اللہ تیرے کروڑوں خلیل جلا دیے. یا اللہ اب تو یہ پکڑنا. یا اللہ قارون نے صرف بنی اسرائیل کی دولت سے بیٹی تھی, ہمارے قارون نے خاص گھر اعظم کی دولت سے بیٹی تھی. اب تو یہ پکڑی جاتا زمین کو چھ دینا ہی نہیں نکل جائے گا, چھ دینا نہیں نکل جائے گا. مولا بلا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں, تیرے در کے سوا کوئی ڈر نہیں, تیرے سوا کوئی بھائی نہیں. تو شاہور ہے ہم بے زخر ہیں, تو بادشت ہے ہم بے دست ہیں, تو طاقتور ہے ہم کمزور ہیں. اے اللہ تیرے سامنے ہماری دنیا اور آخرت کی ساری حاصل اور ضرورتیں ہیں. اے اللہ ہدایت کی بارش فرما, پانیوں کی بارش فرما, حفاظت کا نظام چلا. باطل اپنی طاقت سے پر غرور ہے, خدائی کا دعوے دار ہم چکا ہے. تو واقع انہیں بتا کہ تو ہی یہاں ملا ہے, صرف تیری یہاں خدائی ہے اور کسی کی نہیں ہے. سارے مہینے کو قبول فرما لے, اس اہلیت محلہ والوں کو قبول فرما لے, پورے شہر کو قبول کر لے, پورے دیش کو قبول کر لے. یا اللہ اسے باطل کے نرموں سے نکال لے, اسے باطل کی باطل قیموں سے محفوظ فرما لے. اللہ بھلے لوگوں کے ہاتھ میں ہماری لگام پکڑوا, اللہ ظالموں کے ہاتھ سے ہماری لگام چھڑا لے, سب جانتوں سے ہماری جان یا اللہ بچا لے, قانون سے ہمیں بچا لے. یہ ساری زندگی کو جو تیری نافرمان میں سے گھری پڑی ہے, بے حیائی کو, فحاشی کو, عریانی کو, اے اللہ تو ہی اپنی طاقت سے تباہ دے, ختم کر دے, ختم کر دے. اے اللہ ہماری نوجوان نقل جو تیزی کے ساتھ شیطان کا آلہ بنتی چلی جا رہی ہے, اپنے فضل سے واپس لوٹا دے, واپس لوٹا دے. میرے مولا اپنے قدموں کو مسجد کی طرف پھیر دے. اے اللہ زمان پر قرآن کو جاری کر دے, ہاتھ میں قرآن پکڑا دے. اے اللہ ہماری نقل دین کی طرف پھیر دے, ہمیں بھی دین کی طرف پھیر دے. اے اللہ نفس شیطان نے اور ساری باتیں صاف کرنے ہمیں مٹانے کے لیے ساری سکیمیں بنا لی ہیں, ہماری ہلاکت کے لیے ساری سکیمیں بنا چکے ہیں. اے مکڑی کے جالے سے اپنے نبی کو بچانے والے اللہ, اے سمندر کی بکھری موجوں میں سلیم کو بچانے والے اللہ, اے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچانے والے اللہ, اے تیز دار چھری کے نیچے سے اسماعیل کو بچانے والے اللہ, اے آگ پر تاج کے ڈھیر پر خلیل کو بچانے والے اللہ, آج اپنے محبوب کی امت کو بچا لے. ان کا کوئی پرسان حال نہیں, ساری دنیا دشمنی پر آئی ہوئی ہے, آپس میں بھی ہم ٹوٹے پڑے ہیں, آپس میں بھی ہم نادانیوں کا شکار ہوئے پڑے ہیں. یا اللہ اپنی عظمت کا در کھول دے, اپنے محبوب کی امت کا ہاتھ پکڑ لے. اللہ ڈوبتے کو باہر والا بھی نکال سکتا ہے. ہم غرق ہو چکے ہیں دنیا کے دربار میں, ہم پھنس چکے ہیں دنیا کے عذاب میں. یا اللہ ہماری زندگی اجیرن ہو چکی ہے, تیرے سامنے اپنا دکھا لے کر آئے ہیں. ہم کسی بادشاہ کے پاس نہیں, کسی صدر وزیر کے پاس نہیں, ہم تیرے دربار میں آئے ہیں. یا اللہ تو ہی امت کی بگڑی بنا دے, اب تو ہی رحمت کا دروازہ کھول دے. آج تک یا اللہ کتنی پکڑ آ چکی, اسی پر معاف فرما دے, کسی پر معاف فرما دے. یا اللہ ہماری دین کی دنیا پھر سے آباد کر دے, ہمارے دین کی دنیا پھر سے آباد کر دے. اللہ وہ دین جو ہم صرف کتابوں میں پڑھنے کے رہے ہیں, وہ زندگی جو آپ صرف کتابوں میں ملتی ہے, بازاروں سے نکل گئی, گھروں سے نکل گئی, ہمارے نوجوانوں سے نکل گئی, مرد عورتوں سے نکل گئی, وہ زندگی ہمیں واپس لوٹا دے, ہمارا دین ہمیں واپس لوٹا دے. اور یہ بے حیات فحاشی کو دفن کر دے، بے حیائی کو دفن کر دے، جو اس کے پھیلانے والے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما دے، انہیں توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ. اگر وہ ضدی ہیں، سرکش ہیں، اڑیل ہیں، تو ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر سوال کرتے ہیں، اس کے وجود سے زمین کو پاک کر دے، انہیں ملیا محض کر دے، انہیں تحس نحس کر دے، اور اپنی جباری کو ظاہر کر کے دکھا، اس دنیا کے ظالموں کو اپنی طاقت دکھا دے، ان دنیا کے جابروں کو اپنی جباری دکھا دے، ان دنیا کے کاہروں کو اپنی کہائی دکھا دے، ان دنیا کے متکبرین کو اپنا جاہ و جلال دکھا دے. یہاں صرف تیرا حکم چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا. اے میرے مولا، ہم دکھی ہیں، تھکے ہوئے ہیں اور ستائے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا روما روما تیری دربار میں فریادی ہے، ہمارا روما روما تیری بارگاہ میں فریادی ہے. اے مالک کون وہاں، تجھے تیری صفات کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، اپنے محبوب کی امت کو معاف کر دے یا اللہ. ان ظالموں کے پنجے سے نکال لے، ان دشمنوں کے پنجے سے نکال لے، عالم ظالم حکمرانوں کے پنجے سے نکال لے، ان جاہل حکمرانوں کے پنجے سے نکال لے. اللہ نے نیک لوگوں کے حوالے ہماری لگام پکاؤ. اللہ اختیار مسلمین کے ہاتھ میں ہمارے امور دے دے. اللہ نے ان جاہلوں سے بچا لے انہوں نے تیرا حق پہچانا نہ ہمارا حق پہچانا، ہمیں ان پتھر دلوں سے بچا لے یا اللہ. جب ہم تجھ سے ڈریں، نہ تیرے محبوب سے شرمائیں، نہ تیری کتاب سے شرمائیں، نہ ہمارے حق کو پہچانے، ہمیں ایسے ظالموں سے بچا لے. اے میرے مولا، اس ارتداد کے لیے کوئی ابو بکر جیسا دے دے، جو تیری نسل کو پکڑ کر اسلام میں کھینچ لے آئے. ظلم و ستم کے لیے کوئی عمر جیسا دے دے، جو تاری زمین کو عدل سے بھر دے. اے میرے مولا، تیرا وہ بندہ تو کتے کی پیاس پر بھی تڑپ کے روتا تھا، الا ہم تو ایکوں کے حوالے ہو گئے، جو ہمارے ماتاؤں بچوں کے تڑپنے پر بھی کہنے لگا. اے میرے مولا، ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے، بولے یہ بے حیائی ہے اور یعنی ہے، ہمیں اس کے لیے کوئی عثمان جیسا دے دے، جو تاری امت کو حیا کی چادر پہنا دے. بولے جہالت ہے جو گمراہی ہے، ہمیں کوئی علی جیسا دے دے، جو تاری امت کو علم سے روشن کر دے. اے میرے مولا، فرقتے ہیں، توڑ پھوڑ ہے، آج امت تو غریبان ہے، یہ الیکشن کے نام سے بھائی بھائی سے جدا ہو گیا. اے میرے مولا، یہ عذاب ہم سے متعلق ہو گیا، یہ عذاب ہم سے ہٹا دے میرے مالک، یہ انوکھے طریقے ہم سے ہٹا دے میرے مالک، ہمیں کوئی امام حسن جیسا دے دے، جو ساری امت کو جوڑ دے، شیر و شکر کر رہے، اپنے مفاد چھوڑ کر امت کے مفاد کو مقدم کر دے. یا اللہ، یہ پاک فضائیں ہمیں زندگی میں مرنے سے پہلے دکھا دے یا اللہ، اپنے فضل سے دکھا دے یا اللہ. اے اللہ، ان آنکھوں سے تیرے دین، ان آنکھوں نے تیرے دین کو اجڑتے دیکھا ہے، ان کانوں نے تیرے دین کی بے بسی کی کہانیاں سنی ہے. اللہ کو اس کی عزت بھی دکھا دے، اس کا الگ بھی دکھا دے، یہ جتنا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ان سب کو قبول فرما لے. یہ گرمی میں بیٹھے ہیں، یہ دھوپ میں بیٹھے ہیں، ان کے پسینے پر رحم فرما لے، ان کے پسینے پر رحم فرما دے، ان کی فکر پر رحم فرما دے. تیرے دربار میں ہم آئے ہیں، ہم سب کو قبول فرما لے. یہ سب اخلاص والے ہیں، ان کے اخلاص کی برکت سے الگ ہونے والے کو بھی اخلاص نصیب فرما دے. اللہ، ہم سب کی حاضری کو قبول کر لے. آج تک جو ہم نے تیری بارگاہ میں نافرمانی کی، آج ہم نے مبارک دن میں، مبارک گھڑی میں، مبارک نماز کے بعد توبہ کی ہے، اجتماعی ہاتھ اٹھائے ہیں، ہماری سب کی توبہ قبول کر لے، قبول کر لے یا اللہ. جب ہم مسجد سے گھر کو جائیں، تو ہمارے دامن سے ایک دفعہ بھی گناہ تباہی نہ ہو یا اللہ. تو فرشتوں میں اعلان کر دے کہ میں ان کی توبہ قبول کر لی، اپنے فرشتوں میں اعلان کر دے کہ میں نے ان سارے مجمع کو معاف کر دیا، ان سارے مجمع کو معاف کر دے یا اللہ. ان کے صغیرہ بھی معاف کر دے، ان کے کبیرہ بھی معاف کر دے، ان کے حقوق اللہ بھی معاف کر دے، حقوق لباس بھی معاف کر دے، ان کی ساری زیادتیوں کو معاف کر دے یا اللہ. ان سب سے راضی ہو جا، انہیں بھی نحال کر دے، ان کی نسلوں کو نحال کر دے. ان کے کاروبار حلال ہے تو انہیں برکت دے، حرام ہے تو انہیں حلال عطا فرما، ان کی ملازمتوں میں برکت دے دے، ان کے کاموں میں برکت دے دے، آل اولاد نسل میں برکت دے دے، انہیں کے جن کے گھروں کو بابرکت کرا دے، پوری کالونی کو بابرکت بنا دے. ان کے بازاروں میں، دکانوں میں سے شریعت کے خلاف جتنی چیزیں ہیں نکال دے یا اللہ، نکال دے یا اللہ. ان موسیقی کی تانوں کو دفن کر دے یا اللہ، گانے بجانے کی فضاؤں کو دفن کر دے یا اللہ، قرآن کی فضاؤں کو زندہ کر دے، کپڑے کی فضاؤں کو زندہ کر دے. مسجد پر اپنے رحم کو نازل فرما، پڑوس پر اپنے رحم کو نازل فرما، سارے فیصلہ آباد کے رہنے والوں پر اپنے رحم و کرم کو، پورے ملک میں رہنے والوں پر اپنے فضل و کرم کو شامل ہار فرما، تبلیغ کی مبارک میں ان کو وجود عطا فرما، گھر گھر قافلے بن کے ہمیں یا اللہ اپنے پیغام کو پہنچانے والا بنا، سارے مجمع کو اپنے کرنے کی محنت کے لیے قبول فرما. آنکھوں سے غلط دیکھا، تیرے دیے ہوئے کہاں سے غلط سنا، تو یا اللہ تیری دی ہوئی زبان سے غلط بولا. اس جسم میں کوئی بال ایسا نہیں جس پہ تیری نافرمانی کا دعویٰ نہ لگا ہوا ہو، اس وجود میں کوئی گوشت کی بوٹی ایسی نہیں جس میں گناہوں کی نحوس داخل نہ ہو چکی ہو. یا اللہ اگر تم نے معاف نہیں کیا ہمارے لیے ہلاکت بربادی ہے. اے ہمارے رب اے رحیم و کریم اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ آج تک زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے, آج تک تیری ناشکری میں گزری ہے, اور یہ اتنے بندے اور اتنی بندیاں تیرے سامنے اپنے گناہوں کے اعتراف میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, تو تو سچ میں سے بھی بڑا سچی ہے. معاف کرنا تیری صفت ہے, در گزر کرنا تجھے پسند ہے, تیری رحمت تیرے غصے سے آگے ہے, تیرا فضل تیرا عفو تیرے انتقام سے آگے ہے. ہم بھی تجھ سے بنی اسرائیل والے نوجوان کی طرح کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب دینے سے تیرا ملک زیادہ نہیں ہوتا, معاف کرنے سے تیرا ملک کم نہیں ہوتا, ہمیں معاف فرما دے. کوئی رات ایسی نہیں جس میں تیری نافرمانی نہ ہوئی ہو, کوئی دن ایسا نہیں جو تیری نافرمانی میں نہ گزرا ہو. ہمارے پیچھے گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو تو خوب اچھی طرح ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے. ہم تو کرتے ہیں بھول جاتے ہیں, تو تو بھولتا بھی نہیں. یا اللہ کسی ایک جرم پر بھی پکڑ لے تو ہمیں جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. اے ہمارے رب, یا اللہ تو ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. ہم تو تجھے کوئی نیکی بھی ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو. ہم تو آج تک یا اللہ ایک سجدہ ایسا نہیں کر سکے کہ جس میں صرف تو ہی تو ہو, تیرا غیر نہ ہو. ہمارے تو سجدے بھی دنیا کھا گئی, ہماری نمازیں بھی دنیا سے آلودہ ہو گئی. ہم تجھے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے, زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہے. یا اللہ تو ہی ہے اس گھاٹی سے پار لگانے والا. اپنی حبیب کی امت پر رحم فرما دے. ہماری اجتماعی انفرادی زندگی میں جو بنا فرمانی آ چکی ہیں معاف کر دے. یا اللہ تیرے حبیب کی امت کو اجڑے بڑی صدیاں گزری ہیں, ان کو اوروں کے ہاتھوں مرتے پٹتے بڑا زمانہ گزرا ہے. اس امت کا خون بیڑ بکری سے بھی سستا ہو گیا ہے. یہ زمین صدیوں سے تیرے نبی کی امت کے خون سے سیراب ہو رہی ہے. یا اللہ ہمارے گھروں سے امن اٹھ گیا, ہمارے بازاروں سے امن اٹھ گیا, ہر وقت آفتوں میں گر گئے ہیں, اپنے گناہوں کی وجہ سے گرے ہیں. ہمارے گناہ اس قابل ہیں کہ زمین آسمان ہم پہ ٹوٹ پڑتے. تیرا رحم و کرم ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں, تو ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. یا اللہ اپنے غضب کے دروازے بند فرما دے. ہم تجھے ناراض کر چکے, ہمیں پتا ہے تو ناراض ہوا ہوا ہے. اے اللہ نفرتوں کی آگ جو بھڑک رہی ہے تیری نافرمانی کا پتہ دے رہی ہے, محبتیں جو اٹھ گئی ہیں وہ تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں, عدالتیں جو پڑ ہو گئی ہیں تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں, اولاد نافرمان وہ بھی تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں. یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمر تجھے راضی کرنے والا ہے نہیں, نہ ہم پیش کر سکتے ہیں نہ ہم دکھا سکتے ہیں. یا اللہ تو اپنے فضل سے ہی راضی ہو جا. اس غفلت کی فضا میں یہ اتنے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے, اتنے بندے کسی وکیل کے در پہ چلے جائیں اس کو بھی شرم آ جائے. تو ہے ہی سخیوں سے بڑا سخی, ویسے ہی اپنے بندے سے تو مائی سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. اے اللہ ہماری کوئی جائے پریشان نہیں, سو دنیا ہماری اجڑی, آخرت ہماری اجڑی, دین ہم گنوا بیٹھے, دنیا میں سکھ ہم نے نہ دیکھا. یا اللہ تو درگزر کا معاملہ فرما کے اپنے عذاب کے دروازے بند کر دے, اپنے غضب کے دروازے بند کر دے, ان نفرتوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دے, محبت کی فضاؤں کو قائم فرما دے. آج تک تیرے دین کو اجڑتے دیکھا ہے, اس کی زندگی آبادی دکھا دے. یا اللہ تو اندھیری رات کو روشنی سے بدلتا ہے, تو سورج کی کرن سے چاندنی کو لاتا ہے. یا اللہ یہ گمراہی کی رات جو لمبی ہو گئی, ہماری نسلیں اس کا شکار ہو گئی, ہمارے نوجوان بچے بچیاں نفس شیطان کے آلے بن گئے جنہوں نے تیرے دین کو لے کر پھرنا تھا. آج وہ ساری نسل میرے مولا گانے بجانے میں غرق ہو گئی جنہوں نے تیرا قرآن سنانا تھا, جنہوں نے تیرے پیغام کو لے کے چلنا تھا. آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے, آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے جو امت سارے عالم کے لیے رہبر بن گیا. آج وہ خود سو گئی ہے, لمبی تان کے سو گئی ہے. ہمیں جھنجھوڑ دے یا اللہ, ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے یا اللہ. ہمارے بس سے بات نکل چکی ہے, نفس و شیطان کا راج ہو چکا ہے یا اللہ. آج کے تو شیاطین کو اور آج کے فرعونوں کو اور آج کے قاہروں کو اپنی قہاری دکھا, اپنی طاقت کو ظاہر فرما. آج کی دنیا کہتی ہے اسلام پہلی صدی کے لیے تھا, آج کے لیے نہیں ہے. تو آج اس کو زندہ کر کے دکھا کہ یہ تیرے حبیب کی زندگی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے. جھونپڑے میں بھی اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما, ان گھروں میں بھی زندہ فرما یا اللہ. بازاروں میں, گلیوں میں, ہر طرف جہاں تیرا دین ٹوٹ رہا ہے, تیرے نبی کے طریقے ٹوٹ رہے ہیں, ہماری بے بسی پر رحم فرما. ہم تو ایک قدم چلنا چاہتے ہیں, سارا ماحول 100 قدم ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے. اپنے بھی دین پہ چلنے سے رکاوٹ بن گئے, پرائے بھی رکاوٹ بن گئے. نافرمانی پر چلنے کے راستے خوشادہ ہو گئے, ان پر چلنے والوں کے لیے ہر طرف ساتھی موجود, اور تیرے دین پر چلنے والوں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں. ماں باپ بھی آج کل ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. یا اللہ اس کالی زندگی کو اور اس اندھیر زندگی کو اب بدل دے, اپنی قوت سے بدل دے, اپنی قوت سے بدل دے. تو ہماری زندگیوں میں اپنی پسندیدہ زندگی کو یا اللہ داخل فرما دے, جہاد میں, شہر میں, مردوں میں, عورتوں میں, امیروں میں, غریبوں میں, اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما دے. نہ ہم دنیا کے دکھ سہ سکے, نہ قبر آخرت کے سہ سکے. یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا, ہماری آخرت بھی بنا. یا اللہ قبر کے اندھیرے کو تیرے سوا نہیں کوئی روشنی سے بدل سکتا. یا اللہ ہماری قبروں کو روشن فرما, جو سب پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ ہے جو ہم کے ساتھ بچھو سے بچائے گا, تو ہی ہماری حفاظت فرما. آخرت کے میدان میں تیرے حبیب کا بھی سامنا کرنا ہے. یا اللہ اس حال میں مر گئے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ مرنے سے پہلے ہماری توبہ قبول کر لے, ہمارے گناہوں کو دھو دے, ہمیں وہ زندگی عطا فرما کہ جس سے دنیا میں اسلام پھیلے, ہمیں ایسی زندگی سے بچا لے کہ جس سے دنیا میں دین مٹے. یا اللہ ہمارے مال کو, ہمارے علم کو, ہماری طاقت کو اپنے دین کے زندہ ہونے کے لیے قبول فرما, اپنے کلمے کے بلند ہونے کے لیے قبول فرما. ہماری موجودہ نسل کو تو سنبھال لے, ضائع ہونے سے بچا لے, ان کو تو بچا لے, اپنی طرف متوجہ فرما لے. ہماری طرف, ہمارے ہاتھ سے بات نکلی ہوئی ہے, تیرے لیے مشکل نہیں, ہمارے لیے بات ناممکن تک پہنچی ہوئی ہے. جی اللہ تم نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کی حفاظت کر کے دکھائی, تو آج شیطانی جالوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تو نے آزر کے بیٹے کو خلیل بنایا, تو آج کی اس بت پرستی کے فضا میں دوبارہ ہدایت کی روشنی کو روشن فرما. یا اللہ تو نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنایا, ہم نے تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, ہمیں کلمے پہ پکا کر دے, اپنا بنا لے, ہمارا بن جا, ہماری اولادوں کو نیک کر دے, صالح کر دے, فرما بردار کر دے, محبتیں قائم فرما دے, نفرتیں مٹا دے, مسجدوں کو آباد کر دے, گھروں میں مسجد کی فضا بنا دے, عورتوں میں حیا کو زندہ فرما, پاکدامنی کو زندہ فرما, مردوں میں حیا کو زندہ فرما, پاکدامنی کو زندہ فرما, انہیں رزق حلال کشادہ عطا فرما, جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور کروا. یا اللہ ان فضاؤں کو اے اللہ تو ہی بدل رہا ہے, آثار نظر آتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اپنی زندگی میں دکھا دے کہ تیرا دین نے چمک رہا ہو. وہ زمانہ جب تیرے دین کے لیے قافلے نکلتے تھے, تیرے پیغام کو لے کے پھرتے تھے, تیرے نام کو لے کے بلند کرتے تھے, ہر جگہ زمین کو تیرے نام سے انہوں نے آباد کیا تھا. اس امت کو پھر سے وہ عزت آتا فرما دے کہ ہم تیرے کلمے کو لے کے پھریں, سارے عالم میں پھیلائیں, تو ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے, ہمارے اس آنے کو بھی قبول فرما, اس بات کرنے سننے کو قبول فرما. تو بھائی بہن تشریف لائے تو سب کے گھروں میں امن چین کی فضائیں قائم فرما, سب کی ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرما, سب کے دل میں اپنی محبت کو تو راسخ فرما. ہمارے رات کی مصروفیتیں بدل دے, اے اللہ ہماری راتیں تیری یاد سے آباد ہوں, تیرے ذکر سے آباد ہوں. یا اللہ وہ رات جو آج غفلت میں گزرتی ہے, فرما فرمانی میں گزرتی ہے, ہماری رات وہ رات بنا دے کہ ہمارا سر مزلے پہ ہوں, آنکھوں سے آنسو ہوں, تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوں. یا اللہ اس غفلت کی راتوں کو اطاعت کی رات بنا دے. جب کبھی یہ امت رات کو اٹھ کے روتی تھی, تیرا عرش بھی ہلتا تھا, تیرے فرشتے ان کے رونے پہ روتے تھے, اور شیطان بھی ہماری نافرمانی پہ روتا ہے. یا اللہ تو ہمیں وہ پسندیدہ زندگی عطا فرما دے. واحد تو اپنی ذات میں, واحد تو اپنی طاقت میں, واحد تو اپنے خزانوں میں, واحد تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تیرے سوا کوئی مسجود نہیں. ہماری زبانیں تیری تعریف کے قابل نہیں, ہم تیری تعریف کا احاطہ کر نہیں سکتے. ہم تجھ پر ایمان لائے جیسے تیری ذات و صفات اپنی عالی صفات اور ذات میں ہے. اے اللہ ہم نے تجھے ویسے مانا جیسے تیرے نبی نے ہمیں بتایا, جیسے تیرے قرآن نے ہمیں بتایا. اے زمین و آسمان کے تنہا اللہ, تو زوال سے پاک ہے, زور سے پاک ہے, بیوی بچوں سے پاک ہے, کھانے پینے سے پاک ہے. تیری قدرتوں کی حد نہیں مولا, تیرے خزانوں کی حد نہیں مولا, تیری قدرتوں, تیرے ملک کی حد نہیں مولا, تیرے لشکروں کی حد نہیں, تیری قدرت اور کبریائی کی کوئی حد نہیں. یا اللہ تیری رحمت بے قرآن ہے, تیرے خزانے بے قرآن ہیں, تیری محبت بے قرآن ہے. تو اپنی ذات میں مولا ہر عیب سے پاک ہے, تو جگہ کا محتاج نہیں, تو زمانے کا محتاج نہیں, تو مکان کا محتاج نہیں. ہر ہم میرے مولا یہ جتنے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں یہ سارے محتاج ہیں. یہ جگہ کے ہم محتاج, زمانے کے ہم محتاج, مکان کے ہم محتاج, بیوی بچوں کے ہم محتاج, کپڑے کھانے پینے کے ہم محتاج, ہواؤں کے ہم محتاج, موسم کے ہم محتاج. یا اللہ یہ وقت بن کر ابھی ہم نے پہلے توبہ کی ہے, اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگی ہے, پھر جمعے کی نماز پڑھی ہے, پھر دوبارہ معافی مانگی ہے. نماز کے بعد تو ویسے ہی معاف کرتا ہے, پر یہ ہزاروں کا مجمع ہے اور ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے ہے. کچھ مسجد میں بیٹھے, کچھ سین میں بیٹھے, کچھ سڑک پر بیٹھے ہیں, کچھ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب وقت بن کے آئے ہیں مولا, اور ایسے دکھی وقت میں آئے ہیں کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو اب در کھولے اور مدد اتارے, تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو مدد کرے. مولا ہم مایوسی کی گھنگور گٹاؤں میں اور پہلی رات کے تاریخ پردوں میں پھنسے ہوئے تیرے در پر آئے ہیں. یہ ہماری تو آخری امید ہے, ہماری ساری امیدیں ٹوٹ چکی ہیں, ہمارے سارے سہارے ٹوٹ چکے ہیں, ہم بھیڑ بکری کی طرح فروخت ہو چکے ہیں, اب تیرے پاس آئے ہیں. اگر تمہیں دھکا دے دیا تو پھر ہمیں کوئی نہیں بچانے والا. اے بادشاہوں کے بادشاہ, ہم بڑی آس لے کر آئے ہیں, پر یا اللہ آج ہم چوری پھیلا کے بیٹھے ہیں. یا اللہ ہم ضد کر رہے ہیں مولا, ہماری ضد مان لے آج, یا اللہ ہماری ضد مان لے میرے مولا, اپنے نبی کی امت سے کرم کر دے. ان پر آپ سے ٹوٹتی رہی یہی مست رہے, ان پر قیامت آتی چھوٹی قیامتیں آتی رہی یہی مست رہے, ان پر تیر بلائیں قائم ہوتی رہی انہیں کے خون بہتے رہے. آج 200 سال ہو چکا ہے یا اللہ, اس امت کے خون کو پانی کی طرح بہایا گیا, اس کے معصوم بچوں کو نیزوں کی اینٹوں پہ چڑھایا گیا, انہیں کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلا گیا, انہیں کے گھروں کو جلایا گیا. یہی گھر دے بے گھر ہوئے, یہی در دے بے در ہوئے, یہی برباد ہوئے. آج ایک اور کربلا ہمارے سامنے آ چکی ہے. اے مولا آج کا باطل کہنا ہم سدھر ہے, تو آ جا یا اللہ, تجھے تیری خدائی کا واسطہ یا اللہ, تجھے تیری قدرت کا واسطہ یا اللہ, تو آ جا میرے مالک. اب بڑی دیر ہو چکی ہے یا اللہ, ہم پس رہے ہیں, ہم پٹ رہے ہیں, ہم برباد ہو رہے ہیں. ہمارے معصوم بچوں پہ آگ برس رہی ہے, معصوم بیٹیوں پہ آگ برس رہی ہے. اے مولا تو آ جا رہے یا اللہ, تو تو کہیں غائب نہیں ہوا, تو تو کہیں چلا نہیں گیا. تو دنیا کا بادشاہ تو ہے نہیں جو کہیں چلا جائے, تو دنیا کا بادشاہ تو ہے نہیں جو ظالم ہوتے ہیں, تو دنیا کا بادشاہ تو ہے نہیں جو خود غرض ہوتے ہیں. اے اللہ تو تو بادشاہ ہے, اے اللہ تو بے مثال بادشاہ ہے. عرشوں پہ ہو کر ہماری شہادت سے زیادہ قریب ہے, عرشوں پہ رہ کر ہمارے دل کی دھڑکنوں سے زیادہ ہمارے قریب ہے. ہمارے دل کی دھڑکنوں کی آواز بھی سنتا ہے, اندر کی فریاد بھی سنتا ہے. اب تو ہمارا اندر نہیں والا, ہمارا رواں رواں فریادی ہے یا اللہ. ہماری زبان سے بول رہی ہے, پھر ہمارے جسم کے ایک ایک روئے کی زبان ہوتی, ہم سب تیرے مولا فریاد بن جاتے, فریاد بن جاتے تیرے سامنے. ہماری دعائی ہے یا اللہ, ہمارے پاس کوئی نہیں رہا. صحابہ میں دکھ آتا تھا, وہ تیرے نبی کے دربار میں چلے جاتے تھے, ان کے مسئلے حل ہو جاتے تھے. اب ہم کس کے پاس جائیں مولا, دنیا خالی ہو چکی ہے.